ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثال ذکر کی اول او مثال اغی توئی چی اغی کی غرابتی بدیع ناشنائی عجیب و غریب شان یی اغی تنم کے خودیشی دا مثال دلتا ہم دمکی معظمی دا کافران و حال دا پیغمبر سرا دیر ناشناو دکا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا دین اخکارا کو دعوتی اول ور کو پیغامی و تورسو او پدیبان دیر محنت و مشاقتو کو لیکن اغی پیس پرواو نساتلا اغی ایس قدر انکو سے احترام انکو بلکہ زوریو لگو چی دارنا ختم شی دا دین ختم شی اللہ وی دا یو ناشنا خبر دکنا چیو بندہ دا مخلوق دمرا خیر خواہی کئی خپل ځان او وقف کړي خپل عمر او خپل جان ارس د مخلوق د خدمت لپاره هغه سره داسې کار روايو کیو مقابله شروع کی او بیا عاقبت دای چله محرومه کی تغلو نعمتنا صدا مثال د دې لپاره چې نبی علیہ السلام مقام معظم کې رڼا وکړه او خلق ته د الله د توحید پیغام پېښ کړ دیار لسکاله او غیو سره دښمنی شروع کړه سختې مقابله شروع کړي الله رب العزت ته غنیمت اچت کو او غیو دا سه پرې غوډل مثال دیتا ہوئی چاہا چاہ پوری خاص نہیں بلکہ ہر زمانے سرا لگی مسلوم مثال لدی کافرانو دمکی لدی پیغمبر سرا داس دے کمسل اللہ زستاو قدنارا لکہ او سڑے دے چور یہ بلکو ڈیر یہ بلکو ولی باب استفعال راو او قدا یا ندی ویلی بلکی استاو قدا ویلی دیر رنائی اکلا دیر خواری اکلا اس سو کی پرین خودو ارچاتا اگا خبر و رسولا استاو قدا نارا نارم پا قرآن کی خپل معنا دومره نه مستعمل سمره چې مجازي معنی باندې مستعمل دي حقيقي معنی خدا دا چې غوم کله کله راضي قلنا يا نار كوني بردا و سلاما هغه حقيقي ور کنا چې بل کله ابراهيم عليه السلام کله قران حرام تور وای یو بند چې حرام خوري الله وی وره وکړو سورې نساء کې وراشي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا هغه ور نه دي مجازنه تور وی او کله شرک او کفر تور ویل شي هغه دې صورت کې وراشي هغه احکام مشرکین سره د نکاح مسله نو وی اولائک یدعون الی النار دیو خلق ور ترا کاږي ان شرک ته هغه ته ور ویل دي دا ځکه له شر او فساد ته ور ویل دي دنیا کې خلق شر او فساد کوي الله وی ور بلکو سورۃ مائدہ کې وراشي کلما اوقدو نارا للحرب اطفا اهلا اوری بلکو دی جنگ دی پارے نشرا و پساد جو دلتا مطلب نارن اغا مسئلہ دا اغا عقیدہ دا او دی اسلام او دی ایمان دعوت تی دیتے نار ولی ہوئی زکر دی کہ یو پل رنام شتا دفیدی شیده لیکن بل پل بکی عذابون هم شتا جسو کے انکار کئی کنا اور کیم دا غدو صفتو ندی فلما دوات ما حولو کل جرانے و کلا چاپی ردد زعب اللہ و بنورم بوتلا اللہ رناد دینا وترکاهم فی ظلمات اللہ یبصرون دی اپری خود و پڑیر و تیرو کی چہیس نبی نی دلتاهم بنورهم کی بار آوڑی دا چه زرر رنا و تپات نشوا عرصی تیوڑو دورو چه مخ کی ناران ذکر کرده و دلتا کی نور ذکر کرده ولی ذکر آغا فیده فیده چه واقعی تیواغستا نورو او دو سوزی دو آخو تپاتی شو آغی خوب سوزی کنخوا ذکر بی نورهم یویلی دی بی نارهم یویلی اللہ واغست رانا ریو مطلب داده چی پیغمبر تینا لارد حجرتی وکن حدیده غزی پتیارو کی پاتشو پا کفر و شرک کی رانا تی اللہ بوتلا ادویم داده چی کل موت رانگی نویس نو بیا اولا مانا بہتر دا تک دا مثال دا کافرانو دا مکی سر لگی چمخ کی ویلیو ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا افسارم وشاوا ذکر دلتوی سمم بکمن عمیون دیدا سی پاتشو کانو دی سعورینا بکمن چاڑاگان دی حق بالکل نوی اومیون نلانده دی حق تا نگوری نسوم من جمع دا اسوام اسوام کنتا وی بک من جمع دا ابکم چاڑاتا وی اومیون جمع دا اعما رونتا وی نگوانا سال مطلب داو چی دا کافران چی دی دی پشاند کنو دی او پشاند چاڑا گانو او پشاند لندو دی لیکن دا سی انوی کنا بلکہ سمن بکمن اومیو کانو دی او چاڑا گان دی او لاند دی تشبیح بلیغو تاوی فم لا یرجعون دی چرے نواپس کی گی دخپل کفرنا ولی اسباب د هدایت ختم شو اسباب د هدایت الله چې انسان لور کړی دي نو هغه وګونه دي سترګې دي جبا ده چې ویني اوري او اقرار کوي نو کله چې وبند اوري نه ویني نه اقرار نه کوي نو بس هغه کانوړ اندو چاړاګانی کنه او غید خپل کفر ننشی واپس کے دے لیر جعون او نشی واپس کے دے اسلام تا دا مثال دا کافرانو دا مکی چلاو سردہ سکارو کو چی محروم اکلل پری خودل پا خپلو تیارو کی او رنه تنواغستا دغس اللاوی ده هر اغا ناشکر انسان او خلقو چه اللاو تا دخپل دن رسائیو کی سوکو تورسی بیانی کی وطا او اغی رد کی چمونگ نمانو نبس اللہ تنا میشه ده پار محروم کی دو بل مثال ذکر کی ده مدینی ده منافقانو چکل نبی علیہ السلام مدینه تراوی هغه کې منافقان نغیب نبی علیہ السلام سره ښکارا دا اسلام لباس کو چې مونږ ایمان راوړې عمر غریو هم مسلمانانو سره په هر څه کې شریکو په منځونو کې په عبادتونو کې په جهادونو کې غنیمتونو کې دي کې و شریکو تر دې پوري چې رښتیم پکې وکړي مسلمانانو سره خدایي حال دا چې کله قران و بیانې دو دې کې وخامخه احکام راتلل د منځ او د روزي او د حج او د جهاد او د هجرت سخت احکام دا په غی باندې ډیر ګرانو تیاری او تخکاری دی دا ځې چې کله او پکې د جهنم ذکر وشوم دا د غیر پر د اسمان تن دروغه هو کله او پکې دي ته خوشاله حاصل شي مالونه او غنیمتونه برالو او نو دا مثال د اسمان د غیر پرخناو چې پړک شي نو خلق لاروینی تیار لري شي نو دا به ته پکې فائدې حاصل وینو زنافقان جون دقه سه په مدینه کې د دین د احکام په اړه کې وته ډېر مشکلات او ظلمات هغه سي چیلان بکیدو د جهاد دا ډېر ګران په دی باندې او غنیمتونو ته خوشاله دي الله وی د دې مثال خدا سي دي تک خلق را ګیر شوی په سارا کې او باران پیراشي درون او تیارو می د شپې پکې غلظم کیږي برد تندر او کله پکې رڼاو شي ادا خلق مبتلا دي پتی ارو کی دي پرات کی دي ډېر لوی hebat ته پدی باندې او کله کله پکې اسمان پلکو کې اندیلار اوینی نو خوشاله شي تاریخ خلقو په شانت حال یې او هغه چې باران کې راګیر شوی اغیزان له یو حیله جوړی چیرې د اسمان دا کلس ناورو نو غوګونو کې ګوتی ورکی چې دا خو ناورو اسنه چې د غوګونو پردې مو شلېږي اغی دا حیله جوړ کړی را کنه نو دا ځې دې منافقانو بم غوګونو کې ګوتی ورکولې چې د پیغمبر دا خبره ناورو د قران دا بیان ناورو اللہ ای پدی با بچی داو کتا لفیدن در کئی کنخا او کسویب من السمائن یا مثال دا قرآن پشاند باران دے دا اسمان نا بارانم دا اسمان نا و قرآنم دا اسمان نا فی ظلماتن چپاغی کی تیاریوی وریزم تیار دا چی باران تیرا شروع شی غبلا تیار دا دشپیم تیار دا ظلمات ورادن او پاغی کی تندری و برقن او پاغی کی بجلی آسمان بجلی یجعلونا صابعهم فی آذانهم دغا حلق چرا گر شوی نو گرزیخ پلی گوتی پوگو گنو کی من السوائق دو وجید تندرنا حضر الموت د یری د مرګنا چې په دیو بچونو چې وګونه بنکو نا باورو نو بچ بشو الله یې په دې نشي بچکې دي الله محیتم بالکافرین الله راګیرون کې کافران لره نو دا داغی خلق و حال شو دا باران والا و حال خود دقا شو طولی خبری پکشتا باران ام دے تیری ام دی تندر ام دے کلب کے اسمان بریخناو کی رناو شو وغی جزن وگون بن کی چیزا تندر دا کلس ناو رو حسنہ چی نقصان راش ہاں دی پلے دا منافقانو حالو گورا چیدی پہ اسلام کے سنگا وقتی رہی دا قرآن بیان پاغی کدا ټول خبری دی تا موجود دی تیاری ام پاکشتر دی پا حق کے دا اعمال نشکو لیکن روجی و حجونا و جہادونا دا خوی دیر گران کار دی ظلماتون او کلبا کی دا جہنم ذکر راشی اگا دی دا پار را دی کلو تا خوشحالی حاصل شی غنیمتونا ملاو شی اگی مثال دا برقی او کلو چه قرآن بیانی گی پا دی بد لگی دی غوگونا بند کی چه نیورونو خواینو ولی داوتا دا تندر پشانت اخکاری اوا او بلداری چوی کچری دام زلط راکس شو او دی سرام اتفاقو کنو داخو مرگ دے دا ایمان داغی دا پار مرگو خوا زکر بے غوگونو کی گوتی ورکولی چی قرآن ناورو دا پیغمبر خبر ناورو کوا عمری داو دیکی خو اثر شتا او اثر را باندیو که ایمان امراولو دا خو موت تے نگرزی گو تیخ پلی پوگونو کی دواجی تندرنا دیاری دمرگنا اللہ بی پدی نشی خلاسے دے اللہ را گیرون کے کافران رب دنیا کیوں او جہنم کیوں دا گورا داغی اغا حال بیان شو چه قرآن مخ کی ذکر کو چه راشی بی منگ ایمان راوڑے دے لال شیا پل نور سر مرگرشی او تگ را تک کئی در دی اغا حال شو آخر کی قرآن ویلو چه یمدوم فی تغیانی میامون دیو پا دیخ پل حکار کے دیر پریشان او سرگردان شی نو آغا ذکر کئی یکا دل برقو یختفو افسارم نزدیوی دا بجلی دا اسمان چو تختی دا خلقو نظرونا دم رتیز بجلی کنا چی اگا پڑکشی نو زمونگ دا بجلی او تختی اڑی رتیز دا کنا کل ما دوالم مشو فی ار وقت کی چی اللہ رناو کی دیتا دا برنا دیپا کی روان شی لاروی نی فیدا ظلم علیم قامو کل چی اللہ تیارو کی پدی باندی ادری گی اولال پاتی شی دا غصی مشینان با خراب شی اس دې سمات له یو یکاد البرق یختف ابصارهم دا جنریټر دې کې بجلی یکاد البرق یختفا افسارم کله چې اسلام لا الله ترقی ورکړه مخلوق ډیر شو ملکونه فتح کیدل ذی منافقان وبکته نشو د دې اسلام د غلبی مثال داسې وو لکه د اسمانه بجلی چې څنګه هغه پلاکو کې نو څوک وته کته نشي کنه نو داسې واخره غي چې الله اسلام دومره غالب کو چې د منافقانو بر نشو کته ولی نظر به تختو ان د دې عزت ختم شو مدینه کې چې د دې سمو شریوا او س عزتو اگر سو ختم شو یختف افسارم نو دا غي اخري انجام شو کنه چلاوي فی تغیان میعمهون حیران او پریشان شو چې وسه چلوکو د سره مرګري شو کنه بلپل لړ شو اس لار وطنو معلومه نزدیوی غا بجلی دا اسمان چو تختی نظرو نددی دا دیر کسرت دیر شدت توجنا ها دا دی خلق و حال سی کلما ضعا لهم مشو فی ار وقت که چلا رناو کی دی تانو روان شپا کی لاروی نکنا فیضا ازلم علیم قامو کله چې تیار کی په دې باندې نو دا سولار پاتې شي د منافقانو دغه حالو چې کله به اسلام ته زور او قوت حاصل شو دی ډېر خوشاله او ډلې ډلې براتلو چې فتح او شوا ملکونه فتح شو خوشاله وو او کله چې سخت وراله د دشمن چرته زور براغي دا منافقان و بیا نخکاری ده دیو بیا نزدې نه راتلو لکه په احزاب کې ځای په ځای باندې بیا ودا سې ځای په ځای پاتې شو نو بران نزدې کېدو ابن کثیر دام انا کوي چې کلما اصحاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیہ چکل منافقان تا پہ اسلام کی عزت حاصل شی نو خوشحال شی ویزا صحابا نکبتا او کل چی سختی راشی دا سی بکی رازی کنا او مصیبتو نراشی نو قامو لیرجعو الی الکفر دا غز ایک دیگر ٹوٹ شوی ابیا با خپل دین ته واوړو نو سبب کوی کنه قام دا دغیره حیرانتیا ده یا مهون دی ډیر پریشان دي ولو شاء الله لذهب بالسمعهم وابصارهم که الله غواړي نو داسیم کول شي جواب اخلي د دین او ګنا او سترګي کلا وخته دا به ته غوستیو دا ظاهری سترګې او غوګونه اگر انا ما نه هوتیا سي تللی دا الله به ته دا ما غوستیو ونه رسوا کوي نه چا وی دا سکه دي شي چې منافقان دي او سترګې غوګونه ور پورې نه وي الله وی ول نشي کېدې ان الله على كل شيء قدير الله پار سبان دی قادر دی نو پا دی قادر دی کنه چی دا ظاهری اعزان دا منتی نواخلی دا کبیلی سور یاسین کی چی ولو نشا ولتمسنا علی آیونیم فستبق السنا تفننا یبسرون کمونگو غوارو نو دین بدا ارس واخلو دا غصب اپریدو والله وی دا سنکو ما رسوا کو مینه په دنیا کې ښا دا ول بابو د درو جماعتونو ذکر زم باب ذکر کیو پاغي کې شپه خبرې دي اول دعوا سره د پینځو دلیلونو نه امخ کې سره مناسبت تا دی چې دا درې ډلې ولې جوړې شوې را یو کې دنا چې ټولي او جماعت وي ویدار دې مسلې د وژنه د یو یو الناس عبدو په ځوان دي خبره رستو ښکارا کړه چې دا مسله وا چا ومنله خدای زلونه نامو مینانو متقین انعم تعالیهم شکرنا سوکونا غی انکارو کن اغین اللذین کفرو کرالو سوکونا غی کلو من لیکن نمان لی بس وقت بیکاتو مقیت بیکاتو دا دری دلی دیو جن جولش وی خوا یا ایو الناس عبدو ربکم اے خلقو یو گن اخپل رب عبداللہ ابن عباس مانا کی رضی اللہ وحدو ربکم دکھا ہوئی کل عبادت فی القرآن هو التوحید عبادت چی ذکر شی قرآن کے نمرات تینا توحیدی ولی چی توحید نہیں نو عبادتی نو یو گن اخپل رب تا دعوی شوا اول دلیل اغا ذات چه تاسوی پیدا کریه اغا کسان چه مخکیس تاسو نو والذین من قبلکم یو معنا دا مشران اباو اجداد دوات یادی ادوی معنا من قبلکم استاسو دا آلیه ندی دوام اللہ پیدا کریه د دې پار د دلیل سورته نحل کې دو اجتماعات کې چې ولذین تدعون من دوني لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تاسو چې توازن کوي کنه هغه حسن شي پیدا کول زګې په خپل پیدا کړی شي وي نو وهم يخلقون ولذین من قبلکم تاسو علیه هم اللہ پیدا کرو لعلکم تتقون سمرید دی عبادت کی فیدہ صدا دادا چید عذاب نو بچ شے چاید توحید امانو دا عذاب نو بچ دویم دلیل دریم اللذی آزاد تیجا لکم الارض براشن چگر دولیستاو دا پارزمکا پشان دا فرش تشبیه ذکر کړی څنګه جزاریات کی ویلو اتصل ختم کی والارض فرشناها فنعم الماهدون زموږه هم د فرش په شان ته جوړ کړی سلورم والسما بنان اسمانوم چت جوړ کړی په شان د چت او پینزم پاندلا من السماء ایمان اولا ورید اسمان نوبو فاخر جبی من السمرات رزقا لکم پس رو باسی پدیو بو سرار قسم میوی رزق دپار استاسو سمرات نمرات د دنیا د زمک آمدن کا خوراک سر تعلق ساتی کلباس سر تعلق ساتی کار څومره ضرورت دي هغه ټول ته رزق ویل دي پنځه دلیلونه ذکر کړل نو سماره ذکر کوي فلا تجعلوا لله اندادا مگر ذو الا سر شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپويږي چې الله سر شریک نشته یو معنا ذو وانتم تعلمون تاسو خپویږئ چې دا پنځه کارونه بل څوک نشي کولای چې دا پنځه دلیلونه ذکر کول دا صرف د الله صفات ته کنه یو خبر په دې باب کې ذکر شو داوا او پنځه دلیلونه او سماره فلا تجعلوا دو عبدو معنی پخپلو کلا جمراتن توحید دیولی فلا تجعلو للہ اندادن. دویم خبر تصدیق دو کتاب او دریم خبر تصدیق دو پیغمبر. مسئلہ ذکر شوا دیر مدلل پا پینزو دلیلونو سرا مستند ذکر شوا نو دا پا دیچه تا زیگی نو دیوی چه علک مونگ منلی کنه چه دا قرآن دا اللہ کتاب ده مونگ کم زیمنو نو مونگ پا دیکی شک ده وی خواه نو اللہ ویگیس خبره نو دا شک ده نو علاجشتا کنه نو بس راشه چه شکو باسو ځکه دیتا نسبت کی قرآن کی خو شک نشتا و دا دی پا عقل کی شک ده کنه. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کچر تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړې علی عبدنا په خپل بندبان دي تصدیق د رسول په اوچت مقام کې ذکر کو په عبدیت سره څنګه دې نه بل اوچت صفت نشته نو دواړو تصدیق حاصل شو. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ نو راوله جوړ کې یو صورت پشان د دې قران نه آسانه خبره ده چې تاسو یې دا پیغمبر د ځان نه جوړی نو دې یوازې دومره قران جوړی دومره سوراتونه دومره آیاتونه کنه او تاسو ټول یو صورت نشي جوړولې راوله کنه. فاتو بسورتن نکره دې ادنا وړو کې صورت آیاتونو په لحاظ سره لکه سوره کوثر دیوت سوره یونس کې امیلیو 38 کې چفاتو به سوره مثلیه دیوت سوره هود کې امیلیو 14 کې چفاتو به عشر سور مثلیه دیوت سوره قصص کې امیلیو یو کم 50 کې چفعتو بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه یو کتاب راولای کنه. دیو ته سورتی تور کی امیلیو 34 کی چفلیاتو بحدیث مثله ای آیت یو خبره یو خبره راولای ښا ته قران په شانتی څنګه خبره عذرن او نذرن اسویل شي مدهام متان حدیث خو دې ته وی یو خبره یو خبر راولای کنه وی یو خبره نشور او یواز تاسو نه ودعو شهداکم من دون الله راغواله خپل ټول مددګاران سمرا ټول من دون الله بس یہ چیز اللہ نے سیوا عرصو کی ما سیوا اللہ کا نا ملائکم زان سر مرگری کہیں پیریانم زان سر مرگری کہیں ملمانے کہیں عرصو مرچی خوی او صورت جوڑ کہیں امام رازی معنا کولا شهداکم اے اکابرهم ومن یوافقهم فی انکار امر محمد مشران او سوچ استاسو مرگری رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی نغی طولو تے شهداؤ اکنا علماء عرص پکرالو. سورہ بنی اسرائیل کی امیلیو اتاتیا کی قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله کہ جن و انس جمع شٹول دا دی خبری دا پارچ دا سے قرآن لوڑی نشی لوڑی لا یاتون بمثله دا تصدیق د کتاب او تصدیق د پیغمبر یې وکړ. اور پسې سلورمه خبره تخویب بشارت خان فإِن لَم تَفْعَلُوا کچر ذا کارو مونکو ولن تفعلوا چرین شي کول تفعلوا تفعلوا لوی ان تاسو په دې کې اړو حرکت نشي کول راول له جوړو خو ځان له خبره قدم نشي او چتول نو لم تفعلوا ولن تفعلوا چنه شي کوله ربزان رحموکه فتق النار التي زان بچکه داغي ورنا وقود الناس والحجاره چې خشاک داغي خلق دی او غټي څنګه زان بچکی جهنم نزان څنګه بچ کول شي وګوره جواب اصل کې دانو فَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَآمِنُوا ایمان راوله نو بچ بشه کنه په بل زغونه شه بچ کېده نو فآمِنُوا ورسره ایمان راوله ځان بچ کېداږي ورنه چې خشاک داږي خلق دې کافران او ګټي دي. ابن کثیر وی حجارت کم حجاره حجارت الاصنام والانداد التي كانت تعبد اغهټی چې بوتان ته نه جوړ کړیو اغهټی چې درگاهونه ته نه جوړ کړیو لو لو ګومبتونا مزارونا چې سمره ګټه لګېدلې و ډېر غټه ګټه پکې لګېدلې و دا ټول و جهنم خشاکي قیدت للکافرین او په خاطر تیار شوی دی کافرانو لپاره تیار شوی دی ډیر مخکې تیار شوی دی بشارت وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر ورکای پیغمبر کسان ته چې ایمان راوړل دي عمل کینې ان لهم جنات تجری او چې د دې لپاره خاص کر ګوره ان راول چې خبره یقیني شي لهم یې مخکې کو چې د دې لپاره ګوره بل څوک نشته جنت د دې لپاره ده حصر یو کو یو جنت خونه دي پیر جنتونه دي چې وایيږي بلان دي د ونه داغې نه نهرونه کلم ارزقو منها من ثمره الرزقا هر وخت کې کلمې هر وخت کې چې ورکلې شې دي ته د جنت نه د میوې دا غي نه خوراک او بیا ته نور راولې شي قالو نو دی بوي هاذا الذي رزقنا من قبل يردا خوس مونږه خورا سنوي میوا او خوراک به راولم دا خوص مونگا او خوڑا لو خیوا وستو هازا اللذی رزقنا من قبل جنتیان بوئی کنا دا خواغا خوراک دے چو راکلیش مونگتا لگون تمخ کی یا پا دنیا کی دا خوی مونگا خوڑا دے والتم دا خربوزاوا و دا اندوانوا و دا سیوانو دا سیدون آمونو کنا نو ملیک بوتا ہوئی چو کل سی خوصا که کنا فلون واحدن و الطعم مختلفن رنگی یو دے فند جدا جدا دے فلون واحدن و الطعم مختلفن داولی بوتو بیهی متشابه ذکر اوڑی و شدیتا دامیوی دی جنت یوشان پر رنگ کے و جدا جدا پر خند کے نصیب اپو نشی کنا چکن دا آغا میوا دا اپا بلشی اسے رنگ بید آگئی پشانتی سلور نعمتونا پا دی بشارت کی ذکر کئی یوی داوی چی کورو نشتا دے جنات دویمی داوی چی رزق پکشتا دے من سمارتن ندریم وی ولهم بیا ازواج مطهرتن خاص د دې لپاره په دې جنتونو کې ازواج دي مطهرتن پاک بیبیانې پاکي در قسم عیبنا ظاهری و باطنی دا اخلاقنا سلورم و هم پیا خالدون امیشه بی پکی تو سلوروانا نعمتو نی ذکر پا آخری سلورم پکی ډیر قیمتی ہو تکا دنیا کې هم خلق ځان لکورو نجوڑ کلی دی او بمو بی پکی لکولی دی خوراکو نی پکی ایخی دی او رشتی اکڑی دی پو خلود نشتا قوم پیا خالدون او جنت کے سلور وڑا نعمتو ندی جوابو شو مشرکانو تا چستازو شک دے نراؤڑا ہے کنے او صورت راؤڑا ہے علی مونگا پہ انتظاریو چکل و تاسو یو صورت جوڑا وائیں جوڑی نکو نویوی چی آو دا خوٹک دا چی مونگا دا قرآن مقابل نشو کولے خو مونگ سر بل دلیل دے فدیبان دے چی دا قرآن دا اللہ کتاب ندے سا دلیل دے دا دلیل دے چی اللہ دیر لوی ذات تے دیر لوی شانیے دے او قرآن کی د حقیر او سپکو سیدونو نمونه اغستی شوی دی چه مچ دی ماش دی دادا اللہ دا شان سران دی لائقو چه دمرا لوی ذات تی او اغا دی دا مچ او دا میگی او دا ماش خبری کئی نا نا نا نا مونگ دا نمانو دا مونگ سر دا دلیل دی خوا چه قرآن دا اللہ کتاب ندی دا آغا پینزم خبروان شبهوان دا غی جواب اللہ جواب کئی چیزو چی مثال پیش کوما کاغا مچی او کماشی او کمیگی دا زن دا پارا نا پیش کوما ستاسو دا پارا پیش کوما نو تاسو خلوی نیه کنا تاسو غزشان نشتا کنا تاسو خود دغی مثالونو لایقی دا مچ او دا ماشی او دا عنکبوت دا دیسا مطلب دی چه اللہ مثال پیش کئی نو دا غد شان سر دا لایق ندا چه دا دمر حقیر و سیزونو نم اخلی نا اگر تا پدی که ایس مشکلات نشتا خوا اگر تا پدی که اس شرم و عار نشتا خوا ان اللہ لا استحیی بے شک اللہ پروان ساتی بے پروا بادشاہ دی این یضربا مسلم ما چی بیان کیو مثال مثالونو بعوضوطن کدماشی مثالی فما باوقا یا زیادی ددینا پس پکوالی کی لکدماشی وزر او یا تین بغٹوالی کی لکا مچو وغیرہ اغه مثال بیانې غته په دې کې څو عار نخکاری دا خو باندې چې دی کنه هغه ته په ډیرو خبرو کې عار ښکاری کنه ښا ځکه سورې احزاب کې ویلو چې نبی له سلام وا ذکرونو ډوډې ولي مې ورکوله مېلمانه براله ډوډې به وخړم بیا بناستو پاسې ده بنا نبی علیہ السلام خو تدا نشو ویلی چې زه کنه ولی ځکه قران اوازه کې ویلیو چې خلکو ولا مستانسین لحدیث خبرو ته رغبت م پیدا کوي او تا مونته د پیغمبر او ناسیه پکینو د دنیا خبرې کوي انه کان یؤذی النبی فیستحیی منکم پیغمبر ته تکلیف ورکړي هغه حیا کوي نو زګه تاسو ته سنوي کنه والله لا یستحیی من الحق الله حیا نه کاو چا پروا نه ساتي الله ته جنسبت شي دا سه فعل امرات ته نداغي انتهائي انتها یو تن چې حیا کوي دی او کار نه نپریه دي کنه نو ترک وسره لازم نه ښا نو لا یستحیمنا لا یترکو الله نپریری چې بیان کیو مثال له مثالونو ماشیو کداغه نزیات ها په مثال کې سم مطلبي وګوره څومره لوی حکمت ته پکې یسلو مثالونه خو بیانول غواړي څومره لوی کمال له پکې څه کمال له حق او باطل جدا کېدل حق او باطل دا د مثال مطلبي کنه ها پس هغه کسان چې مؤمنانی او مثال واوري فیعلمون پوشین الحق من ربهم جدا دا الله کلام دے مونږ پوښو حدیث کراغلو چنه کلام الرحمن مؤمنانو کې علم دې مړه قران یې ارزه په علم سره یادې چنه الحق من ربهم حق مولیدو شکر دې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فرق ده حق و باطل مؤمنان پوشو چی مثال ډیر زبردست ده چلا مثال ذکر کو ده ماشی نگو رو تا سمرا فیدی دی پکی یو پیدا خدا دا چې په دې ماشي کې کمال لري کتابونه لیکي انها تحيا ما جاءت دا ماشي ګرځي را ګرځي ټوپ نه وي چوغي فیزا شبعت ما تت چې مورشي نمړشي الکدا تا ته وی غره ها روډه ډېر مخره ور چې لږه خورینو ټوپونه بوي چې لنګونه ولګې پروا و دي نه چې ډېر دې کړنو بیا زین نشي خو زه دې ما شي ته وګورنو د کی دا مطلب دی بل حدیثو کې مثالونه کې پېښ شوی چې نبی له سلام ویلو لو کانت الدنيا عند الله تزینو جناح بعوضوتن که دی دنیا مرداری قدر الله سره دوم روی لکه دو ماشی دو وزر امرا ماشی وزر خو سره وینی امنا دوم را قدر دو دنیا که اللہ سره وی لما سقا کافرن شربت امائن نو کافر لبه گوٹو بنوی ورکلن ولی دشمنی ہے دیکن دشمن لخلق د عزت شي نور کوي کنه وکړه دنیا د عزت شي وي الله به کافر له ګوټو بنوي ورکړي خو به عزت ده مردار ده نو خدای غي ته ورغورځولې چې زې مزي کوي ها نو حدیث کې سراغلو جناح بعوزتن جناسه په ده دماشي د وزر عمرخه تاسو ډیر مثالونه دی په دې کې ښه ا دې ګوره زوره زوره ورده کتابونه لیکلي ابن علامه ابن قیم نور چې دا څومره وړو کې شي دې څه شي خدای ولا په دې خلک کې دا سه سرنج ور کړل چې پاتی باندې کینی کنه نو ستنو لوي دا تی سرمن سورا مضبوطا دا گورا اگر دا ماشی نیری گی دا اپا سرمن که دا سرنج ننوزی ہو وی نا تیراک آگی کنا نوی چیاسی مونگ تا خلو که ہو لویخ کاری وچی سمران دا مون دا تی دی دمر دا ماشی ام دید آگا نا کام نده واری خوا زک خوا سرا زد کئی کنا خوا اچه انسان لراشی نو اولی ویخ کی گوره چه گوره دا پودو دا نغلانه کوما موبایل ده وقتی و تا بنگ بنگو کی راویخ یکی نو بیا پی چک لگی چې په ځکه سمره کمال دی بعوز وطن واما الذين كفروا چې کوم کافران دي گمراه دي او غي مثال ووري کنه فیقولون نو غي شور جوړ کی علم خنشت کنه علم سره شور نه ښه دا چې کوم دی کې شور از وخت ډیر دا علم نه یلته کنه دا څه خلق ناشتی اذا تنزین امری فیقولون شور جوړ کی سوئی ما زاراد اللہ بی آزام سلام سو مطلب دید اللہ پا دی مثال سران چی بیانی ایکو وی دی سل بیانو زمونگ دا خدایانو بیزتی اکڑا چی وی دی مچ نشی پیدا کولے اکا مچ تی نسشی تختی پا پنجا کے نو آغا تی نشی منی کولے گورو وی دی تساجدو خو زمونگ دا خدایانو بیزتی اکڑا کنا نا پی نور پا زد کی راشی نا اللہ جواب کئی چی خواہ دا مطلب تا پوس کئے چی پا دی مثال کسا مطلب ہو مطلب تا غاق کی دا یو ذلو بی کسیرن اللہ گمراہ کئی پا دا سی مثال سرڈیر خلقا استا پشان چی تا شور ولی جوڑ کم ویادی بی کسیرن او ہدایت کی پدی سر ډیر وتا فی نفسه اغم ډیر دی داوم ډیر دی فزکه کثیرن کثیرن غا وما یذل بی الا الفاسقین نګمرا کې الله په مثال سره مگر فاسقان خلقا او ذ فاسقین معنا کوي چې فاسقان څوک دي چې د درې مرزونه پکی الذين ينقضون عهد الله هغه کسان دي چې ماتي د الله وعده توحید من بعد میثاقه پس د ډیر پخوالینا په هغه وعده کړي کلمې ویلي او چې لا بالغ شوی نه یې کنه مغرب لارو طویلی استاد و طویلی قران ته ناشتی هر ځای کې ویلي کنه او چې پوښه په خابت کنا نشین پټکه وو هری پګړی او خلاص چې په توتیانو پسې ورګاتو یان قذونا عهد الله چې هغه وعده ټوټي ټوټي کړه او صلوات او سلام وای سمځې ومن ته کنه دیس شي کمه پکې نه من بعد میثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى او کټکې هغه سنت چې الله امر کړی پاره چې دا وساتل شي سنت باندې کټکوي عمل باندې کټکوي رښتي باندې کټکوي خپل ولینا دا وساته کنه څومره احکام دي او هغه يَقْطَعُونَ هغه ټول پیغمبر سره تعلق ختم پلوخ پلوانو سره تعلق ختم او بیا خاص کر موحدین سره او هو هو الکه تاسو ته څنګه حق پرسوي چې ستاسو موحدین سره بنیتی ده در کې سره بڑ را وته دا وګوره کنه څوک ځان ته موحدین وي او شاعت والو سره دښمنی نو دا څنګه چلې دیگو استا شک نشتا اشاعت والاو کی شرک نشتا عبدت نشتا موحدین دی کنا نو دا تولا سرولی خیراتی دشمنی کئے تسنگ زان تا موحد وئے ویقتعون ما عمر اللہ بی ایو صلا طول رشتی اللہ عمر کردے چیز ما احکام بنا ماتا وئے تبی غمبر سنت بنا پریدے یو بل سره با دنیا کی محبت ساته مسلمانان پلوانو سره امور او پلار سره ورونو خویندو سره امر الله بی ان یوسلم او غیر سره کټ کړه او یفسدون فی الارض دیر فسادون کی پزماکه کی اولائکهم الخاسرون ابن کثیر وی چی عنیه بهذه الایته عُنِيَ بِهَذِهِ الْآيَةِ جَمِيعُ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ دی آیات سره مقصد څه دی ټول کفر او شرک والا خلق آتم رات والنفاق منافقانو اغا وعد سوا وعهده الى جميعهم في توحيدهم اغا وعد دي طول سرشيو پا توحيد بانده سنگا پا توحيد دا پخوالي چويله دا پخوالي سمانا دا وما وزع لهم من أدلة الدالة على ربوبيته دا چې الله په اسمانو په زمکو کې کوم دلایل د خپل وحدانيت نسب کړی دي دا وازه ده کنه پخا چې د ارواح برګوري کته ګوري زمکه اسمانونو او نور اسپوګمې ته ګوري دا د الله د وحدانيت وعده ده کنه او هغه د ما تکړه اولئکوم الخاسرون شپاگم خبره که سلور نعمتو نو ناول نعمت تا ده چلاوی چه نوی ما پیدا کلی ده نشن مشتکلی دا سمرلوی نعمت تی کنو نو بس اس بنو نو چه پیدا کلو نو عرص دیر دی نو کیفا تکفرون باللہی اے خلقو پا کم دلیل باندی کفر کوئی پالا کئی فتک پرو پا کم وجہ باندی اخر یو بنده چی او کار کئی خو سوجہ ولی کن چلک اولی دا کار کئی یہ روی دیر ضرورت میں دی آسی میں وقت نتیری گنو اللہ دا سی تپوس کئی ولی دلیل ذکر کل دعوی ثابت کلن د قران تصدیق وکړو د پیغمبر تصدیق وکړو د دوزخ نه وی رول د جنت زیره ولا ورکو د شبهه جواب ولا وکړو نو الله وی وسم نه منی سپیړه درکم دله دغه استاد یو شاګرد سپیړه راوچته کی چې کی پتا ډیره زور نه خبر راخه سرنګي کفر کوي د الله سره تکفرون نفس چې بارا شي کنه دې معنا د شرکی تشریکون بالله وکنتم امواتن او دې تنګورې چې تاسو مړوې چې نوې په دنیا کې هغه نشته مرګ وي مجازن ولي څنګه چې یو سړی په مرګ سره روکشي نو دغه سي چې نه پیدا شوی نو مرو کې نو وځارو کواله سره لازم دي کنه وې تاسو مړ نه یو موت شو شماره فاحیا کوم نل ژوند ذکره پیدا کړي نو یو موت شو یو ژوند شو ثم یمیتکم بیا به مړ کوي په خپل نیټه باندې ثم یحییکم بیا به ژوند کوي قیامت کې دا دو حیات دی او دو موت دی باس نور نشته ها زګه سوره مؤمن کی وی حامی مؤمن کی اول سمایات کی چې دا خلق با په قیامت کې دقه خبره کوي ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین چې ربا دوزل دې مړ کړیو ا دوزل دې ژوند کړیو ربنا متنا سنتین واحیتنا سنتین دوزل مرکم چې نو مرګو کنه ا بیا چې په نیټه مړ شو قبر ته وړو دو موت او یو ځل ژوند چې دې دنیا کې پیدا شو او بلزل جون چه اخیرت کی دا دو مرگ دی دو جون دی نور که چریی که نا دا غیب حق که اللہوی تاسو پی نپوئی گئی رچی من نپوئی گئی نسل پکی لگی آئیو چه برزخ دی دا غد جون دی دا اگه خمونگ نپوئی گئی ولیک اللہ تشعرون یہ ویلی اگه که دو باس مکوئی دا آیت یسوع راول دی سورت حج کی وی شپکش پیتم چیاسٹ کی هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دیراولی دا جوند بیا موت بیا جوند آخرت سورة روم کی اموی سلوی اختم کی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ غزات تے پیدا کرے کن فراک کوئے دا جون شو بیا با ام لکی بیا با ام جون دی کئی دقا دینو سورہ مومنون کی امیلیو چید انسان خلقت ذکر کو شپار سمایات کی فتبارک اللہ و احسن الخالقین نبی اوی چی سمینکم بعد ذالک لمیتون مریبا بیا سمینکم یوم القیامتی تبعثون بیا با قیامت کی جن کی ملکہ دا بالحیات تے باکی دا کم زین راویستا چتوے چی دا مرگ نا رستو ادا قیامت نا مخ کی دا کم حیات تے داو خیا مونگتا مونگتا خدا معلوم دے چی دا دنیا حیات تے منو دا معلوم دے چی دا آخرت حیات تے منو لیکن دا تچی کم حیات یاد ہے دا خو نشتا پیغمبرانوی جوان دیدی اوی پا حیات دنیاوی سر جوان دیدی چی حیات دنیاوی سر جوان دی شو نو قیامت کے با اللہ دی جوان دی کئی که نبی جوان دی کئی نو کتوی چی نی جوان دی کئی نو دا خود قرآن خلاف دا جوان دی کئی بے او کتوی چی جوان دی کئی بے نو جوان دی با جوان دی کئی کمڑو تخموت نما نیکن خوا دادری قسمه صرف خواه سمیلی درجعون بیادی اللہ تا دا فیصلو دا پار بواپس شی دو ام نعمت والذی اللہ غزات خلق لکم ما فی الارض جمیعا پیدا کلی استاو دا فیدی دا پارا سوچی بزمکا کی دی طولو یعنی دا طول دا اللہ ناو گانے عقیدو ساتا ایچی دا اللہ پیدا کلی ثم استوى الى السماء بيرادو کلا په طرف د اسمان فسوان سبع سماوات نو پورې کلا ویلر و اسمانونه او به کل شی علیم زکه چې الله پار سبان دی پویږي د دویم نعمت او چارشه ستاسو پیدا دي پر الله پیدا کړی دی پردری نعمتونه ذکر شو دعا یو دا چلاوی نوی او ما پیدا کړی کیف تک پرول زما بلاسو کې اوړي راوړي اوړي راوړي او بیا ما سره شرک کې اځم دا چې دا دنیا کې سدي تا ټول ستاسو پیدا دي پر پیدا شوی نو انسان خو نمنی کنه په دې څنګه مانی دیوی سنگا زماد پارا پیدی دی پارا پیدا شی ما او پا کچه کتن نوڑای ڈوڑای خوڑلی نو کنا یا یو گلا صبح مسکلی نو ما دا پارا سا درست با اللہ دا آدم علیہ السلام واقعا ذکر کی جاستاپ لار نو اولا اللہ دا زمکی دا ټول خلافت نو ور کرن دا تالای درک کنا کنا پلار نمانی اگر اللہ خلیفہ کڑیو پس مکہ کی بل سوک مشروع بغیر داغنا دمر مشریع و لورکلا چی اپل آغا بل پزد کراغی نزانی پی کافر کو اتو ایمال ایسا ندی را کڑی دا واقعہ برست بیا بیانی باخر دا صبح و چوٹی جمعیر وزدہ